Vår neste gjest I studio I dag, mine damer og herrer, gjøkereder Sigbjart Njal. Og Njal, velkommen til studio. Takk for det. Gjøkereder, det et litt spesielt yrke. Hvordan blir man egentlig gjøkereder? Ja, selv begynte jeg som vanlig skipsreder, og så arbeidet jeg meg bare oppover.